الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نفرح كوانغو نكوكيلا مسلم أمبايا ايبيندا دينياك kuweza kuona mkusanyiko kama huu ambao si mara nyingi kupatikana kwa kina mama. Ukiwa una lengo la kuelimishana au kukumbushana mambo ambao tumeyasahau na kughafilika nao. Nikishukuru tena kwa upande wangu kupatiwa uwalishi kama huu, niweze kukumbushana na dada zangu au banati wangu yanayotuhusu kama Waislamu, hasa katika wakati huu ambao giza kwa Waislamu limetanda kila upande. Anwani niliyopatiwa ni kuizungumzia neema ya Uislamu. Hakika ni anwani mzuri, lakini anwani hii ina urefu wake. Hatuwezi kwenye kikao kimoja au vikao viwili kuizungumzia anwani hii tukaishibisha na kila mmoja akaondoka ametosheka kwamba neema ya Uislamu imezungumzwa yote. Lakini nitukumbushane kwenye yale ambayo twaweza kuizungumzia kwenye kipindi hichi. Mwenyezi Mungu atupe nafasi ya kupata wakati mwingine kuweza kuwasongeza mbele maudhui au anwani kama hii. Na Muislamu mwenyewe ambaye amwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama nabii, anayeamini Uislamu kwamba ndio dini yake, havi na shaka kwenye kuamini kwamba Uislamu ni neema kwa mabinadamu. Lakini ni neema vipi? Ndicho kitu ambacho afaa tuizungumzie. Uislamu ni neema kivipi? Sote tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuelezee siku ya hajjatul wadaa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambie kwamba wa atmamtu alaykum ni'mati, nimewatimizia neema yangu, yatosha kwa Muislamu aamini kwamba al-Islamu neema. Sawa tuwe tutajua ni neema kuhusu upande gani au kuhusu upande gani, uamuzi ulitolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amwambia Mtume atuambie kwamba wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina, na mmewaridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Kwa hivyo tutahusisha baadhi ya pande fulani. Kwenye kulijadili hili lilokuja kwenye anwani neema ya Uislamu. Sisi kama mabinadamu kuna mambo kadha wa kadha hatuwezi kuyajua udhuri wake ila kwa kuangalia mambo fulani ambayo ni kinyume na haya tulionayo. Kwa mfano, kuna shibe kwa mwanadamu, kuna njaa ambayo vile vile yamfikia mwanadamu. Mtu yoyote anapokula chakula akashiba, hujiona kwamba akiwa na furaha na uchangamfu kwa kuwa kuna kitu njaa kimemwondokea. Kwa hivyo kuna raha na utamu kwenye kushiba. Raha hii na utamu huu ulioko kwenye kushiba tuliujua utamu wake kwa sababu kupitia kwenye kipindi cha njaa ambacho kina usumbufu chikimfikia mwanadamu. Kwa hivyo kila mmoja kushiba kwake ni kuzuri. Kuna ugonjwa na afya ambao Waarabu wenyewe wasema asihatu tajun, asihatu tajun ala ruusi al-asihha wala yaraha illa al-mardha. Afya ni taji lilovikwa kwenye kito cha mwenye afya, lakini taji hili hakuna anayeliona ila yule ambaye ni mgonjwa. Unapoamka asubuhi ukajikuta huna tatizo la tumbo, kichwa wala machofu ya aina yoyote, wewe mwenyewe siku ile utashukuru kwa kuwa uko kwenye hali nzuri, kwa sababu jana ulisikia machofu, ulisikia maumivu, ukaona jana nilikuwa na tabu. Tumeijua thamani ya afya kupitia kwenye magonjwa. Na hivyo hivyo utajiri na mambo ya kiaina nyingine. Sasa tukiwa tunataka kuijua neema ya Uislamu, tutaijua vipi? Mmoja katika masahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafikiria ni Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu, ikiwa sikukosea, ana maneno aliyotuatia akasema, man lam ya'rif al-jahiliya lam ya'rif al-islam, ambaye hakujua ubaya wa mambo ya kijahili basi hatojua neema ya Uislamu. Akili yako inapokuwa yafanya kazi sawa sawa, utajihisi kwamba wewe uko kwenye neema ukilinganisha na wakati akili yako ilikuwa haiendi sawa sawa na mambo ambayo yafaa uyafikirie. Nikipigia mfano wa hilo vile vile, mmoja aliyekuwa kafiri kisha akasilimu, aliyemuua binti yake baada ya kufichwa binti yule kwa muda mrefu toka ni mdogo, ili asiweze kumfahamu kwamba mwanangu uko mahala fulani, sio akaenda akamuua. Mpaka kijana binti kama yule akaletewa kwa babake ikiwa amefika umri wa kuweza kuizungumza na babake, bila kumjua kwamba huyu mwanangu. Mambo akaendelea vizuri mpaka baadaye ndio akaelezewa kwamba huu ni yule mwanao nilomzaa wakati fulani. Baba akajitia mahaba na mazoea kwa kijana kama yule, kisha akamtukua akaenda naye nje ya mji, ikawa baba yuatimba kaburi na yule kijana hajui kwamba kuna lengo gani, akiwa humfuta vumbi kwenye ndevu, kisha akamtukua akamzika mwana kama yule bila kujali. Kisha bwana yule yule kwa tokeo jingine ametoka amekwenda nje kwa sababu ya kupeleka wanyama kwenye malisho, chakula chikamalizikia, njaa ikamkaba, baba yule alikuwa ametukua sanamu watende, ikawa amekosa chakula, ikawa yeye ni arudi amuombe ule sanamu samahani kwamba mmekosa chakula, chakula cha kunisaidia, nitaanza kukula wewe. Akaanza kumvunja mkono, mguu, shingo, mpaka akammaliza Mungu mzima. Na yeye mwenyewe wakati ule akawa hujiona uko sawa, na alikuwa akiyafanya yote ni ya sawa, lakini baada ya kufikiwa na kipindi cha kuwa sasa awe ni Muislamu, ndiyo siku hiyo akaanza kuyakumbuka yale aliyoyafanya nyuma kwa utovu wa nidhamu. Alipomkumbuka mwanawe aliyemuua akamzika hai, akaanza kulia, kisha akawaelezea, nimelia kwa sababu nilifanya jambo kadhaa, jambo kadhaa, jambo kadhaa. Kisha akateka, akaeleza hichi kisa cha sanamu yake. Lengo ni kueleza kwamba namna alivyokosa akili wakati bado hajakuwa Muislamu, na namna Uislamu ulivyompa akili akaenda akafikiria mambo ya sawa, ikawa ya kwanza ni tatizo baya iovu ambalo humfanya mtu aweze kulia, na la pili ikawa ni jambo la kumfanya mtu aweze kuteka, kuiteka akili yake iliyokuwa imefinikwa kabla ya Uislamu. Sasa kila mmoja afaa aikumbuke neema ya Uislamu baada ya kupitia vipindi fulani ambazo ni vibaya, na Uislamu ulimpatia nini mpaka kukumbukwa kwamba yeye ni mtu wa sawa sawa. Majukumu haya si jukumu la waume peke yao, wala si jukumu la mwanamke peke yake, lakini tunasema mwanamke ndiye wa kwanza ambaye afaa kulifikiria hili zaidi hata kutushinda sisi waume, ambao hao hayo tutayazungumzia kwenye mbeleni. Jukumu la mwanamke katika jamii yoyote ni jukumu kubwa, na mwanamke ndiye mwenye jukumu kubwa kwa sababu yeye ndiye ambaye aweza kuiunda jamii nzuri mahala popote atakapokuwa. Kwa sababu vijana sisi tunawatia wanawake, na wanawake ndio ambao wasimama kwa malezi ya vijana kama vile. Lakini la kusikitisha ni kwamba jamii kadha wa kadha za Kiislamu zimejiondosha katika majukumu yao, mpaka wamekuwa wao wenyewe hawawezi kuelewa kwenye jukumu lao lipi ambalo ni sawa tunalofaa kulifuata, na lipi ambalo si sawa ambalo tunafaa kujiepuka. Kila mmoja amewachia uhuru wale ambao wako chini ya mikono yao waende na safari vile wanavyotaka. Alama ya kwamba kina mama, hata sisi waume, tumeasahau majukumu haya, nitaitoa suala nikiamini kwamba wengi tutakosa kwenye kulijibu. Na suala hii mimi sitoijibu, lakini nitawatia nyinyi jawabu, munijibu mwisho wa kumaliza mada yangu. Suala nyingi hii nitakokuuliza ni kwamba malezi yaanzia wakati gani kumlea mimi mwanangu ambaye nimemzaa, au mama kumlea mwana kama yule, yaanzia wakati gani? Nafikiri suala imeeleweka. Malezi yaanzia kipindi gani? Mzazi kumlea mwanawe yaanzia wakati gani? Hii inawatia kila mmoja afikirie jibu mwisho, nataka kupata jibu. Sasa tunapoizungumzia neema ya Uislamu, kulingana na lilivyoelezea mwanzo niliposhiria ni kwamba neema ya Uislamu kwetu sisi Waislamu, au tunapoizungumza neema ya Uislamu tunaizungumza neema ya Uislamu kwa wale ambao ni manadamu kwa jumla. Uislamu ni nini na neema ni nini? Neema kwa mtu yoyote ni lile zuri ambalo amelipata. Asubuhi ukainuka ukapata chai yako, mkate wa kukutosha, ni neema. Asubuhi ukaamka ukajisikia wajisikia vizuri, ni neema. Kila zuri ambalo mwanadamu amelifikilia kwa mwanadamu kama yule, zuri lile hitwa ni neema. Sasa tukitaka kujua neema ya Uislamu, tumwangalie mwanadamu kwa jumla kabla ya Uislamu alikuwa akiishi vipi. Mwanadamu alianzia hapa ulimwenguni, alianzia kama namna anavyoanzia yeye mwanadamu kutoka tumboni kwa mamake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza katika Qur'ani, hal ata 'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hivi ndivyo aliwaza mwanadamu. Aliishi miezi fulani kwenye tumbo la mamake. Alikuja hapa ulimwenguni kwa kuzaliwa kidogo kidogo, toka yuenda kwa tumbo mpaka kwa miguu minne, mpaka miguu mitatu, mpaka kafikilia kiwango cha kutembea kwa miguu miwili, mpaka kafikilia kiwango cha kwamba sasa aweza kufikiri, amekuwa ni mtu aweza kujisaidia yeye mwenyewe. Hapa atakatumfahamu au tujiulize suala, kwa nini mwana wa ng'ombe huishi na mamake kwa muda mfupi, hataweza kuishi zaidi ya mwaka mmoja, ila mwana ng'ombe yule au mwana mbuzi yule atakuwa aweza kujitegemea yeye mwenyewe. Lakini mwana wa kibinadamu mpaka kuwa hana haja ya mamake au hana haja ya babake, atatukua miaka mingi ala alakali, miaka 20 au miaka 19 ikiwa atawachana na mamake, ndipo na yeye aweze kujitegemea. Lakini mwana wa mnyama leo leo aweza kazaliwa mwana kuku, na leo leo mwana kuku ule akava tembea, na kesho akava yu atafuta chakula yeye mwenyewe. Lakini sivyo hivyo mwana kwa mwanadamu. Hivi ndivyo alivyoanza mwanadamu. Kwa hivyo ubiniadamu kwa jumla ulipitiwa na kipindi, ubiniadamu ukawa ni kama mtoto mdogo, ukaendelea ubiniadamu ukasikilia kiwango cha uvulana, kisha ukafikiria ubiniadamu kiwango cha kwamba ubiniadamu wajitegemea. Haya ni kulingana na tumi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zilivyoanza kuja hapa ulimwenguni. Kila nabii aliyochangulia alipawa mafundisho ya kueleza jamii ambao amepelekwa kwa mambo kwa kipimo ya ilivyo jamii wakati ule. Tukiangalia manabii aliyochangulia, utakuta kila mmoja alitumilizwa kwa watu fulani. Arsalna Nuhan ila qaumi, arsalna Musa ila qaumi, Isa ila qaumi. Kila nabii amepelekwa kwa watu fulani. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye atuelezea katika mambo matano alopatiwa yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatuambia utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli, nimepawa mambo matano ambao hakupawa yoyote katika manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla yangu mimi. akatwambia kila nabii alikuwa akitumiwa akitumwa kwa watu fulani, mimi nimetumilizwa kwa watu wote. Kwa kuwa kila nabii alikuwa akitumilizwa kwa watu fulani, ina maana kuna jamii fulani zilipata malezi mazuri, kukaja jamii ya pili ikapata malezi bora kushinda wale. Kuna na watu wengine ambao hawakupelekewa mtumi wa aina yoyote. Ina maana wale ambao hawakupelekewa mtumi wa aina yoyote, wale hawakuwa na mafundisho. Na wale walopewa mafundisho, mafundisho kama yale yalifikia wakati yakaanza kufutika au yakaanza kubadilisha. Kwa hiyo ubinadamu kwa jumla uliishi kwenye usiku mrefu, kwenye giza, ujinga, kwisha tamaa, mpaka ubinadamu ukakosa yale maadili mema yaloletewa mabinadamu wale na manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliotangulia. Kwa sababu kila mmoja alipelekewa mafundisho fulani ambao ni kidogo, mpaka kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatumilizwa kwa watu wa aina yote, ili kila mmoja aweze kupata mafundisho bora ambaye hakuyapata kulingana na wale waliotangulia. Lakini utakuta wana wa Israeli au Mayahudi waliopelekewa Nabii Allah Musa alayhi salam, tukichangia kwamba mambo yalikwenda yakafutika, utakuta Bani Israeli kulingana na mafundisho yale walioletewa na nabii yao hawakubaki nao kama vile yalivyo, bali walikwenda kuyabadilisha na kwenda kuyashika mengine ambao sio yaloletwa na nabii kama ule. Mpaka wengine walifikilia kiwango cha kwamba yale yaloingizwa na watu ambao sio ya manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawe yatakuwa na kima zaidi kuliko yale yaloletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulimwengu wakati huo, walimwengu wote walikuwa wakichungulilia mbinguni kuntafuta nani atakuwa ni mwokozi wa ulimwengu huu ambaye umezama katika ujinga, umezama katika ukatili, umezama katika unyama ambao haujali jambo lolote libaya kulifanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo amlete Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama kwamba ubinadamu umezaliwa upya, na ubinadamu huu aliokuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubadilike, usiwe ni kama ubinadamu yule ambaye umetangulia. Mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata watu wa kwao Maka hawakufikiria kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kijana ambaye ni yatim, kijana ambaye ni maskini, ataweza kuongoza ubinadamu au yeye ndiye atakayekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa akalelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam auchangazie ubinadamu haya aliyoambiwa. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukuleta wewe Muhammad ila tumekuleta ni rehma ya kila kilichokuwa ulimwenguni, rahmatan lil alamin. Itakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rahma kwa binadamu, ni rahma kwa wanyama, ni rahma kwa wamiti. Ina maana rahma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haihusiki na upande ikiwacha upande. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba bashiran wa nadhiran, ina maana ni muongozi, ni kiongozi wa kuwaonyesha watu njia gani mzuri ambao wafaa kuifuata na njia gani ambao ni mbaya ambao wafaa kuiepuka. Hii ni kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ikiwa wajumbe wa Mwenyezi Mungu waliochangulia kila mmoja alipawa mafundisho aina fulani kuwapelekea watu wa wakati ule, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa rahmatan lil alamin. Ina maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshinda kila ujumbe uliochangulia, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu atoa dawa kwa kipimo, lakini walokuwako wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamefikiria kiwango cha kuwa ni watu wazima, kiwango cha ukubwa, wapawe mambo ya kikubwa, mambo ambayo waweza kuyatukua hivi sasa. Hakuna mzigo, hakuna sikitiko kama wewe unavyosikitikia mwanao ambaye ni mbaya. Ulimwengu ulikwenda kidogo kidogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja. Mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayakuwa yakihusika na upande fulani yakiata kuhusika na upande wa aina fulani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kumuokoa mwanadamu, amekuja kumtoa mwanadamu kwenye giza kumpeleka kwenye miangaza. Baada ya mwanadamu kurudi kufikilia kiwango cha unyama wa hali ya juu, pamoja na kwamba mafundisho ya vitabu wa mbinguni vilivyotangulia yakaliko mabaki, lakini baada ya kwamba yamebadilishwa. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni alfajiri njema. Alfajiri njema kwa kila mwanadamu, alfajiri njema kwa kila kilichokuwa ulimwenguni kama tulivyoelezea. Lakini sasa lao tutaiuliza tarehe itueleze ni akina nani ambao walikuwa wakinyanyaswa zaidi hapa ulimwenguni kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuta namba ya kwanza ambaye alikuwa akinyanyasa kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutamkuta mwanamke ndiye alokuwa akinyanyaswa namba ya kwanza. Watoto wadogo wasokuwa na makosa ndio walofikilia kiwango cha juu kwenye unyanyasaji. Akili ya mwanadamu ilikuwa imetoka kwenye viango za akili ya kibinadamu. Mwanamke ambaye alipata shida kabla Islamu, lau tutamwangalia kulingana na tarehe za nyuma, utankuta mwanamke wakati wa dola ya Kirumi, mwanamke hakuwa na haki yoyote lite ya kujitetea ikiwa ameonewa, hata kuizungumza kwenye watu ilikuwa mwanamke hawezi kuizungumza, mpaka serikali za wakati huo zilimwekea mwanamke kufuli fulani akiwekwa kwenye mdomo, sio akaizungumza. Wakati wa Faris wa Furs kulikuwako nyanyasi wa kiaina hiyo hiyo. Wakati wa dini za Kihindi ambao unyanyasaji ulifikilia kiwango mpaka ikawa mwanamke lau mumewe atakufa awe na achomwa moto, na mwanamke na yeye awe na uhuru wa kujiatilia kwenye moto na yeye atomeke kabla hajakufa kwa sababu mumewe amekufa. Hivi ni vipindi vilimpitia mwanamke. Wakati wa aljahili, sehemu za Arabuni, mwanamke ilikuwa hana haki ya kurithi mali yaliyoachiliwa na babake. mwanamke ilikuwa ni aibu katika jamii. Lao atazaliwa kijana wa kike, basi baba ambaye mkewe amejifungua mwana ule ambaye ni mwanamke, itakuwa ni aibu kwake na hawezi kuhudhuria mabaraza ya aina yoyote, kama tunavyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwenye Qur'ani. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala hun am yadusu fi turab. Kwamba mmoja akipatiwa bishara kwamba mkeo kajifungua mwana wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, pale pale uso wake utabadilika, atakuwa mweusi. Yatawara min alqawm, akijificha ficha mbele ya watu wa rika lake, min su'i ma bushira bihi, atatizika. Ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fi turab, aende amdhalilishe au aende akamzike? Kosa gani ambalo msichana huu alozaliwa mchanga kabisa awe atapangiwa njama hizi za kwenda kuuliwa, za kwenda kuzikwa akiwa uko hai? Watoto wa kiume wadogo vile vile ilikuwa ni halali kwenda kuwaua, kwa sababu lao mtapata watoto wengi yaweza ikawa ni sababu ya ukafiri, ya sababu ya ufukara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaambia hawa walokuwa na mila na dasturi hizi ambazo ni mbaya, kwamba kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtakwenda kuulizwa, wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, mtakwenda kuulizwa hawa watoto wa kike mliowazika wakiwa na hai mliowazika kwa makosa gani? Na watoto wa kiume ambao baba uko tayari kwenda kuwaua sababu kukimbia ufukara, aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaambie, la taqtulu auladakum khashyata imlaq. Ina maana Uislamu umemwokoa mwanamke kwanza na vifo ambavyo havina sababu. Amesikitikiwa mwanamke ambaye amenyimwa haki zake. Ikiwa mwanamke anyimwa fungu lake la mirathi, basi na mvulana vile vile, madamu hajaweza kupanda farasi na kwenda vitani, naye pia ilikuwa hana haki ya kurithi mali ya babake. Lakini mwanamke yule ambaye ameokoka na kuuliwa, mume aweza kumrithi. Lao mimi kuna mke wa ndugu yangu, ndugu yangu amekufa, nitaitukua nguo fulani nitamrushia mwanamke kama yule. Nikisha kumrushia mwanamke kama yule nguo, mimi huwa yeye hana haki tena ya kuolewa na mtu mwingine, na ikiwa atakuja mume ataka kumuoa, basi ni lazima apitie kwangu, au wenye mke warudishe mahari yale yalotolewa na ndugu yangu, na yeye awe ndiye atakavyokuolewa. Huu ni unyanyasaji wa hali ya juu. Lakini Uislamu ulipokuja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mepawa ujumbe, aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aziandame ada hizi mbaya moja baada ya moja, na ziondoshe ada hizi, hazifai kuwekwa kwenye ubinadamu. Haya kwa upande wa mwanamke. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba Uislamu ulimuokoa mwanamke asiende kunyanyaswa kama alivyokinyanyaswa kabla ya Uislamu. Na sisi waume tulokuwa ni wanyama wakati huo, Uislamu ukatuokoa kwenye tabia za kiunyama, churudi tuwe mabiniadamu sawa sawa. Tufikirie kwamba watoto wa kike ni wetu, lazima waishi wakiwa na heshima kama wanaofaa kuishi watu wengine. Kwa hivyo Uislamu itakuwa umechangia kuokoa wanawake na udhalimu, umechangia kutokoa na sisi wanaume kuchutoa kwenye unyama ulokuwako. Hama ni baadhi ya mafundisho ya Uislamu. Vile vile ada na dasturi, mgawanyiko wa mabiniadamu ulokuwako nyuma kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja. Tukirejelea dola zile zile, utakuta kwenye dola ya Warumi ya zamani ambayo ilikuwa ni dola kubwa wakati huo, hata kufanana na Amerika sasa au Ufaransa na dola nyingine, utakuta dola ya Kirumi ilikuwa ina udhalimu wa hali ya juu wa kufanya linalotaka. Hakuna kwamba kitu hichi ni changu, hichi ni cha fulani. Mkubwa wa dola au wa familia yake aweza kuitukua nyumba ya aina yoyote ikawa ni yake, na wewe huna la kusema wala huna mahala pa kushtaki. Ukija kwa wafursi, familia fulani za kifursi ambazo zaitakidi kwamba zina damu ya Mungu, kwa hivi wana uhuru wa kulifanya wanalolitaka, udhalimu ulikuwa umesambaa. Ukija kwa mabaniani ambao wamewagawanya watu tabaka tatu, kuna tabaka kwa mabaniani ni watu wa kufagia na kusafisha mitaro. Watu hawa hawawezi kuketi kwenye baraza ya watu ambao waheshimiwa, wala hawawezi kuizungumza na mheshimiwa yoyote, na ikiwa mtu wa tabaka hili atagusa mkono aishike nguo ya familia ambayo ni ya bwana, basi mkono wake una haki ya kukatwa na yeye kuuliwa kabisa, wala hana nafasi ya kwenda kujitaradhilia na kwenda kushtaki. Alhamdulillah haqqa hamdih, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خير عباده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الإخوة، أحبتي في الله، إلى صفحة جديدة من صفحات الخالدات، لقد كان حديثنا مع عائشة رضي الله عنها بنت الصديق أبو بكر الصديق، الرجل الثاني في التاريخ الإسلامي. واليوم نفتح صفحة جديدة مع حفصة بنت عمر رضي الله عنه، بنت الرجل الثالث في التاريخ الإسلامي. الفاروق عمر الذي امتدحه زملاؤه من الصحابة بأن إسلامه كان قوة للإسلام ونصرا وفتحا للإسلام. فقضية حفصة أو قصة حفصة رضي الله عنها تلقي الضوء على أن الإنسان مهما كانت مكانته وعلت درجته فلا بد من حالين، بين أمور يعرفها وأخرى يجهلها، ولا يحترق هذه الحجب حتى الملك لا يصل إلى احتراق حجب ما ستره الله تبارك وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بتعليم العليم الخبير. يوضح ذلك إقرار الله تبارك وتعالى عندما قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، ويؤيد ذلك ما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولعل ما حكينا عن عائشة في حادثة الإفك، نبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أفق السماء وينظر شمالا وجنوبا فيخفى عليه الأمر، ولكن السر والحقيقة كانت مع عائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهما. قصة حفصة، حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كنا مفنان ومكوبة بين حفصة وعائشة. عائشة أكي وباباك أليك وكريم سانا نبنى متومي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر na Hafsa vile vile babake alikuwa karibu sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Kwa hivyo kuna takafu, kuna kufanana ki aina fulani baina ya Hafsa na baina ya Aisha, hata miaka yao inakurubiana sana. Lakini mafundisho ambayo tufaa kuyachukua kwenye kisa cha Hafsa bint Umar ni kwamba mwanadamu awe atakavyokuwa afikilie kiwango atakato kufikilia, lakini atakwenda mahala fulani atagonga ukuta, hawezi kupenya upande wa pili. Mwanadamu ana tabia ya kuyataka mambo fulani ambayo yeye mwenyewe kibinafsi ayaona nikiyapata haya ndiyo itakuwa mmepata khairi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa amemtakia mja wake mangine, yeye mwenyewe ambaye ni mjuzi wa kila kitu ajua kwamba khairi iko kwenye hili ambalo mja wangu halitaki, si kama lile analolitaka yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba Adam, kabla ya kumuumba Adam, Mwenyezi Mungu alizungumza na malaika akamwambia inni ja'ilun fil ardi khalifa, na malaika wakamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Haya ni maoni yao malaika na mambo walioyaona wao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia malaika inni a'lamu ma la ta'lamu, lakini mimi nayajua ambayo nyinyi hamuyajui. Ikiwa mafasiri ubaya kwa kupelekwa mwana Adam ulimwenguni, mimi kuna mangine ambayo nayajua ni mazuri yatakayopatikana kwa mwana Adam. Kwa hivi Mwenyezi Mungu siri hii alikuwa nao yeye. Malaika ambao ni viumbe venye nguvu, venye uwezo tofauti na mabinadamu, hawakuweza kuifikiria siri kama ile. Na ilipofikiria wakati wa kupawa Adam mafundisho fulani, malaika wakanyima. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia malaika waizungumzie hayo ambao munaulizwa. Jibu la malaika walisema subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna ujuzi ele ule ujuzi uliotupatia. Hatuna njia nyingine ya kufikia ujuzi wa aina nyingine. Ina maana malaika mwanzo hawakujua siri ya kuumbwa Adam, na mwisho hawakuweza kuyajua mafundisho yaliokuwa kwa Adam. Kwa hivyo mwanadamu huenda mbio sana ayafikilie mambo fulani ambao ayaona yeye kwamba haya ndiyo yenye kheri, na kheri ikawe kupangina. Na pindi mwanadamu hatolifikilia lengo kama lile, aona kana kwamba ameikosa kheri nyingi ambao alikuwa akiitafuta, lakini kwa kuwa hakulipata lile lake, basi mimi hapa nimefeli, huhuzunika. Ndipo pale hata mwanadamu aweza kuwa na matatizo fulani, akenda kamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akisikia dhana amuomba Mwenyezi Mungu ampatie, akiswali akisujudu amuomba Mungu ampatie, akimpata mtu ambaye mdhania ni mwema amwambia amuombe ampatie, lakini akizunguka haoni natija ya aina yoyote ya kwamba yale anayotaka ameyafikilia au hajayafikilia, hapo huenda kahuzunika. Wewe sio na ujua. Ni maombi yako yamesikilizwa. Wewe mwenyewe yaona si ndio kheri, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiona kheri ni kukunyima lile ambalo walitaka wewe, akupatie jingine ambalo litakuwa ni kheri zaidi kuliko lile ambalo waliomba. Kuna kukutimizia mengine hapa hapa ulimwenguni, au kukuwekea kiba kulipe kesho akhera. Na hii ndio kheri kwako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashtua mwanadamu, amwelezee mwanadamu kwamba wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Huenda mukalitukia jambo na lile jambo likawa ndilo kheri kwenu. Wa'asa an tuhibbu shay'an, na kuna wakati waweza ukapenda jambo, wa huwa sharrul lakum, na hilo jambo likava kwako ni shari, lakini wewe hujui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, lakini nyinyi hamujui. Kwa hivyo hakuna haja ya mwanadamu kusononeka, kuhuzunika wakati ambapo amelilenga jambo kwamba mimi nataka jambo kadhaa Mwenyezi Mungu unifanyie, kisha ukaona kwamba Mwenyezi Mungu hakukufanyia. Mwenyezi Mungu amekutafutia wewe kheri. Lakini mwanadamu kwenda kayajua haya, mwisho kwa katoa matokeo. Nikipiga mfano ambao nimechangulia kupiga, japo siku kidogo zimekuwa nyingi. Kadir, una safari ya haraka, utaka kwenda Nairobi. Umekata tikiti yako, kila kifaa cha safari umekitukua, umepanda basi. Kabla ya basi kuondoka kwa dakika tano, mwanao aje akuteremshe kwenye basi, akwambie mamangu akwambia haraka uende nyumbani. Wapi basi wanawake hawa bwana, balaa gani? Gari huondoka sasa, sijui nikienda nikirudi nitaipata vipi vipi vipi? Utafasiri na kunlani mwanamke kama yule. Ukaenda nyumbani akwambia, lakini pesa za chakula hukuniachia. Basi hujui kwenda kukopa hapo mahala mpaka nitakapokurudi. Sasa na safari siipati. Ukija basi imeshaondoka. Utabakia akili yako imevurugika. Lakini ikifika saa saba, ukapata ripoti kwamba ile gari uliotaka kupanda imepinduka, hakubakia nchundani. Au imechekwa nyara na majambazi, watu wameporwa simu na mambo mengine. Wewe mwenyewe utajua, alhamdulillah, kama nilipanda pale na mimi ningekuwa kwako. Umeafahamu mwisho wewe. Lile la kwanza lilipojichomoza, lilijichomoza na kwako likawa ni baya, lakini baada ya kujua matokeo ndipo wewe ukajua kwamba ah, Mwenyezi Mungu amenihifadhi. Ndivyo ulivyo wewe mwanadamu, akili yako ni kama jito lako, utaona cha karibu, kitu kikifika mbali huwezi kukiona tena. Twende na mfano wa pili tulopigiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani, kisa cha Karun. Karun ambaye alikuwa na pesa nyingi, na hakuna katika sisi hapa ambaye hapendi pesa. Ni kaida, manunguniko yetu yote balaa, ulimwengu umechafuka kwa kuwa pesa zimekuwa kidogo. Lakini ukiona mfuko wako ushajaa, hapo utaona kwamba ulimwengu wote uko kwako. Mwenyezi Mungu anapotuelezea kumhusu Karun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Akatoka tembea mabarabarani, amepitia maskini, kajipamba sawa sawa kwa kuwa yeye ni tajiri. Maskini wamwangalia Karun. Walivyomfuata kifaa anachotembelea, alivyo, harufu mzuri, wale maskini wasema hivi, ya laita lana mithla ma utia Karun. Na sisi tutamani ikiwa tungepata kheri kama kheri alionao Karun. Watu kwa jito, angalia kwa jito hili kwamba yale alionao Karun ni kheri, na sisi tupate kheri kama kheri ya Karun. Ya laita lana mithla ma utia Karun wa innahu ladhu hadhin adhim. Amebahatika sana mtu kuwa namna ile. Nafikiri hata magonjwa atakuwa hawasikii. Karun yaenda mara Mwenyezi Mungu anachukua Karun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukandidimiza Karun na nyumba yake vile vile, pap, haipati robo dakika. Hakuna Karun wala mfuasi wa Karun, wala hakuna nyumba ya Karun wala pesa za Karun. Karun anaondoka. Hapa ndipo wale wakumbuka baada ya matokeo, laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Lau kama si neema ya Mwenyezi Mungu, lau kama si rehema ya Mwenyezi Mungu, baada ya sisi kusema ya laita lana mithla ma utiya Karun la khasafa bina, na sisi tungefikia pale pale. Wamejua baadaye, lakini mwanzo hawakujua, waliona ni kheri tupu. Kaza kisa Hafsa atulitilia mwanga kwenye msimamo huu. Hafsa kabla ya kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameolewa na sahaba mtukufu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hunais bin Hudhafa. Huyu ilikuwa ndiye mume, ilikuwa ndiye mume wa Hafsa. Hunais alishiriki kwenye vita vya Badri na akarudi nyumbani salama salimini, kisha akashiriki kwenye vita vya Uhud, akajeruhiwa kwenye vita vya Uhud. Hunais baada ya hapo akafariki akimwata Hafsa, ana umri wa miaka 18. Ipo kawambia kwamba umri wake wakurubiana na Bi Aisha radhiallahu anha. Baada ya idda, Saidna Omar ajua mwanawe alivyo akiishi na mumewe, amechatizika. Saidna Omar, mume gani mwingine ambaye aweza kumpamba mwanangu Hafsa na kunliwazisha kama namna alivyokuwa akiishi na Hunais? Saidina Omar ametatizika. Atoka moja kwa moja aenda kwa Sayyidina Abubakar, ambaye bwana Abubakar, ndugu yangu, waonaje nikakuoza wewe Hafsa? Sayyidina Abubakar anamwambia, ah, siyatokewa na udharura wa kuoa. Aenda kwa Sayyidina Uthman, baada ya kwamba Sayyidina Uthman amefiliwa na Ruqayya, anamwambia Uthman, weta mke huna bwana. Hafsa mwanangu pia hana mume, waonaje nikikuozesha wewe Hafsa? Sayyidina Uthman anasema, la raghbata li fi zawaji, sijaamua kufikiria kuoa. Sayyidina Umar atatizika, wamekataa kumwoa Hafsa kwa sababu mimi nina ubaya fulani, wakataa kumwoa Hafsa kwa kuwa Hafsa mwenyewe una kasoro fulani. Akili ya Sayyidina Abubakar imevurugika, lakini Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar aliona kwamba kheri ni Hafsa aolewe na Abubakar, number one. Kheri ikiwa sikumpata Abubakar nimpate Uthman. Hii ndiyo kheri ambayo alikuwa Sayyidina Umar aitafuta kuntafutia mwanawe, lakini hakufikilia anapotaka. Aondoka akiwa amekasirika, aenda kumshtaki Sayyidina Abubakar na Sayyidina Uthmani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amwambia, ya Rasulullah, umeona Abubakar, umeona Uthman, nawaambia nawataka mmoja wapo amuoe Hafsa mwanangu, na wote wamenipuzisha, hawakunipa jibu. Ndivyo tunavyofaa kuishi sisi. Amevurugika, ametatizika, lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ampatia Sayyidina Umar jibu la ajabu. Na baada ya jibu la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar aliondoka, Sayyidina Umar aliondoka, hajui kwenye jibu hili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameficha nini. Mwambie achana nao. Sayatazawaju Hafsa man huwa khairun min Abi Bakar wa sayatazawaju Uthman man hiya khairun min Hafsa. Akamba wachana na Hafsa ataolewa na mume ambaye ni bora kumshinda Abubakar na Uthman, na Uthman na yeye Mungu atampa mke ambaye ni bora kuliko Hafsa. Umar atachizika vile vile. Nani ambaye baada ya masahaba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye atakuwa ni bora kuliko Abubakar? Hakuelewa, hakufahamu matokeo Sayyidina Umar, mpaka siku ambaye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aenda kupeleka posa kwa Sayyidina Umar kwamba mimi nataka kumuoa Hafsa, na Uthman amemuoa Ummu Kulthum. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kushinda Abubakar mia, na Ummu Kulthum ni bora kumshinda Hafsa. Hapa ndipo alipojua Sayyidina Umar kwamba aha, ile kheri aliyotaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii. Sasa mwanadamu, wewe waishi kinyume cha pazia, huwezi kulijua kila jambo. La kheri kwako ni lipi? Uliloanza litakomelea vipi? Lakini Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua siri ya mambo. Wacha kuvurugika akili, wacha kumpiga Mola wako vita, wacha kushitakia Mwenyezi Mungu kwa viumbe, kwa kuwa wewe una jambo walitaka, waona mpaka leo bado halijatimilia. simama mahala uliposimamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Wallahu ya'lam. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh.